tle tylko tyka dziadka stary zegar. Nam jak ten mały jakarik po stepach. Nie widzę oczu, z których zawi się wylewa. Popuję coś co kopy jak syn krudy Javier temat. Znaki w kajetach, ślady pełne petard tam. Dragi na parapetach, para oczu patrzy przepaść. A gdzie gdzie nie ma Boga, Bóg strąca ptaki z nieba. Choć to nie powód, żebyś zapił swój esperal. Idę jak szedłem, nie proszę, żebyś szedł ze mną. Pod podeszwą chmury, a nade mną zimny chodnik. Lekką ręką tkam se na wspak codzienność. Jadę pętlę za pętlą, jakbym znów bawił się Hot Wheels. Tu gdzie ponoć z bocji, co cię nie zabije. Płynę jak Odyseusz, słuchając ze śpiewu syren. Przed ryjem żaden dyrygent nie stoi, nie dyryguje typie. Sam się namacham jak koliber. Każda zmiana zaczyna się od środka. Wszystko jest zmienne. W świecie pragnień i dążeń. Wstecz nie patrzę. Myślisz, że błądzę. Nie wszystko okej jest. Kroplą skałę drążę. Kolejne kółka po kawie na jakichś kartkach. Wywracam świat do góry dnem jak kiedyś w klipie Farsight. Na bruku czerwień, czerwona jak jej pomadka. Nie mam je tam, urządzam łazęgę po taktach. Kolejne kółka po kawie na jakichś kartkach. Wywracam świat do góry dnem jak kiedyś w klipie Farsight. Na bruku czerwień, czerwona jak jej pomadka. Nie mam je tam, urządzam łazęgę po taktach. DGE, ha? Szelerini. Dobra, zaparkuję grata na poboczu. Z dala od wielkich słów, z dala od wścibskich oczu. Z dala od świateł, świata świadków. Na pokaz znów słów i czynów. Z dala od zdrajców i skurwysynów. Z dala od syfu, w schowku trochę dżinu. Kłębi się wuchta rymów, sufit śle kółka dymu. Kumpel poprowadzi dalej, ja bajerę będę snuł. Zjadę windą w dół, słów kilofem będę kuł. Między snem a jawą, między jointem a kawą. Dżungla nie jest zabawą, znaleźć szlak prostą sprawą. Jak rosyjska ruletka, siła w jednym naboju tkwi. Nie przeczuwają przy wodopoju, pijąc nic. Żyjąc na haju, idąc na skraju. Nie przeczuwają zimy w maju. Nic za nic. Ciemny świat miga za szybami. Za szybami. Ja idę w parze z marzeniami. Z marzeniami. Każda zmiana zaczyna się od środka. Wszystko jest zmienne. W świecie pragnień i dążeń. Wstecz nie patrzę. Myślisz, że błądzę. Nie wszystko okej jest. Kroplą skałę drążę. Kolejne kółka po kawie na jakichś kartkach. Wywracam świat do góry dnem jak kiedyś w klipie Farsight. Na bruku czerwień, czerwona jak jej pomadka. Nie mam je tam, urządzam łazęgę po taktach. Kolejne kółka po kawie na jakichś kartkach. Wywracam świat do góry dnem jak kiedyś w klipie Farsight. Na bruku czerwień, czerwona jak jej pomadka. Nie mam je tam, urządzam łazęgę po taktach. Drogi pięty jak rogi kudu. Drogi druchu, noc robi kuku. Na toksykologii tumult. Coś woli wozi kubuś. Ja burzę bloki lupów. Z osiedlowych boisk do tych klubów. Drogi kręte jak rogi kudu. Drogi druchu, noc robi kuku. Na toksykologii tumult. Coś woli wozi kubuś. Ja burzę bloki lupów. Z osiedlowych boisk do tych klubów. Drogi kręte jak rogi kudu. Drogi druchu, noc robi kuku. Na toksykologii tumult. Coś woli wozi kubuś. Ja burzę bloki lupów. Z osiedlowych boisk do tych klubów. Drogi kręte jak rogi kudu. Drogi druchu, noc robi kuku. Na toksykologii tumult. Coś woli wozi kubuś. Ja burzę bloki lupów. Z osiedlowych boisk do tych klubów. Z osiedlowych boisk do tych klubów.